بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين وما بات تیری مجھے نم کیا بات تیری مجھے نم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجھے نم کیا بات بنائی ہے کمائی تب ہم نے تو کمائی تب کھیلوں میں گواہی ہے ہم نے تو کمائی تب کیا ہوگا منہ دے کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دے کہ کیا ہوگا لیکن مانے ہماری سوچ ہی نہیں ہے قربان جاؤں اعلی حضرت پر کتنے نیک کتنے متقی کتنے پرہیزگار اور کیسے خوف خدا والے تھے اور کیسی عاجزی کتنی ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کا خوف پھر اپنے اعمال پر تو بالکل نظر ہے ہی نہیں نا اپنے اعمال کو تو دیکھ ہی نہیں رہے اور خود کو گناہ گار سیاہ کار تصور کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں تو یہ شیر لکھ گئے ان کی کیفیت ہوتی تھی ہمارے پاس تو اس سوچ کا کوئی جھونکا بھی نہیں آتا کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلا یہ ارے کیسے ڈرتے کتنے تھے یہ مجرم کو نہ شرماؤ ہمارے یہاں نا منہ دکھائی اس کا چہرہ دیکھ لو چہرہ دیکھ لو آخری دیدار کر لیں آخری دیدار کر لیں اعلی حضرت اعلی حضرت تھے حالانکہ یہ وہ نیک سیرت شخصیت تھے کہ ان کی نماز کی جماعت چھٹتی نہیں تھی پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والے تھے کسی نے حافظ لکھ دیا جبکہ حافظ نہیں تھے 30 دن میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا یہ اعلی حضرت قرآن کا ترجمہ کرنے والے یہ اعلی حضرت قرآن کی تفسیر لکھنے والے ان کے فتح و رضیہ میں دیکھیں انہوں نے کتنی آیات کی تفسیر کی اگر اعلی حضرت کی تفسیر کی ہوئی آیات کو جمع کیا جائے تو خود ایک جلد بن جائے کتنا مواد جمع ہو جائے مفسر قرآن بھی تھے شارح حدیث تھے فقہ میں آپ کا سکہ مانا جاتا ہے زبردست عاشق رسول اور آپ نے اور میں نے اعلی حضرت نہیں کہا اس وقت کے بڑے بڑے علماء اعلی حضرت کہا کرتے تھے والدہ ماجدہ کی اطاعت گزاری کرنے والے حقوق العباد کی بجا آوری کرنے والے اتنے نیک سیرت تھے ولی کامل اور مجدد تھے 14ویں صدی کے مجدد تھے علماء حرمین طیبین نے آپ کو آپ کے سکے کو مانا ہے آپ کی تصنیفات کی تصدیقات کی ہیں علماء حرمین طیبین دنیا بھر میں آپ کی ان مطلب علوم کا اور آپ کے علم کا آپ کے عمل کا آپ کی ذہانت کا آپ کے فقہ کا سکہ مانا جاتا تھا اس قدر بلند پایا رتبے والے قلیل الغذا خوف خدا والے تقوی والے پرہیزگاری والے میرے آقا اعلی حضرت یہ جب لکھیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ ہائے ہائے احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء کاملین میرے آقا اعلی حضرت کے خوف کا خشیت کا عاجزی کا انکساری کا علم عمل کا صدقہ نصیب فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے ہمیں موت کے وقت بھی ذلت و رسوائی سے بچائے جب ہم مرے تب بھی ہمارا راز نہ کھلے عیب میرے کھول بابا کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ بھلے کی بھلائی کا صدقہ میرے شیخ طریقت امیل سنت کی والدہ کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب بے سبب بخش دے نہ غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا رب میرے مولا تیرا ارشاد لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مولا جب ہم سے خطائیں ہوتی ہیں جب ہم سے بے باکی ہوتی ہے اگر تیری رحمت کا آسرا نہ ہو تو تیرے گناہگاروں کے سینے پھٹ جائیں کدھر جائیں تیری یہ رحمت کی صدا ہے کہ میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو بولا تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے بخش ہماری ساری خطا رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا ہم گناہ کا کے وقت ماں کی صورت میں باپ کی صورت میں عزیز اور اقریبا کی صورت میں آ کر ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اے نزا کی سختیاں یہ بدعمالیاں یہ دنیا کی کوشش اور مشقتوں میں گزری ہوئی زندگی کے چھوٹنے کا غم پھر آگے انجام ہم جانتے نہیں شیطان ماں باپ کے روپ میں آ کر بہکائے کہ یہودی ہو جا عیسائی ہو جا بیٹا تیرے ماں باپ ہم وہ دن صحیح ہے جس کا ہم تجھے کہہ رہے ہیں آئے آئے اس وقت اگر اللہ کی رحمت سے ناتا ہوا مسلمان نزاک عالم میں تھے آخری وقت فرماتے نہیں نہیں ابھی نہیں قریب کھڑے وہ کو حیرت ہوئی یہ اب کیا فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا ابھی شیطان آیا تھا اور کہنے لگا احمد تو خوش قسمت ہے جو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے جا رہا ہے. تو میں نے شیطان نے کہا شیطان تو بڑا لعین ہے, اب بھی میری جان میرے جسم سے جدا نہیں ہوئی, روح باقی ہے. نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی میں تیری فریب سے غافل نہیں ہوں. تو بی بی بہکا کر میرے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. ہمیں بھی اٹھا تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد بیمار ہو گیا, اب عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے آگے کلمہ طیبہ پڑھا. شاگرد کہتا ہے یہ کلمہ مت پڑھو میں سے بیزار ہوں. یہ کہتے اس کی روح نکل گئی. آپ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا صدمہ ہوا, 40 دن تک اپنے گھر سے نہ نکلے. 40 رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس شاگرد کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا تو میرا ہونہار شاگرد تھا, تیرا خاتمہ ایسا برا خاتمہ کیسے ہو؟ کہنے لگا مجھ میں 3 گناہوں کے مرض تھے. نمبر 1 میں حسد کیا کرتا تھا, نمبر 2 میں چغل خور تھا, اور نمبر 3 ایک بیماری کے سبب طبیب کے کہنے پر سال میں 1 مرتبہ شراب پی لیا کرتا تھا. ان 3 گناہوں کے سبب میرا یہ خاتمہ ہوا. اب نہ جانے ہمارے جو پتہ نہیں بھرا ہوا ہے ناما اعمال بھرا ہوا ہے, سوچتے ہیں تو دل ڈوب جاتا ہے. بس رب کی رحمت ہے کہ میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں, میرے رب کی رحمت پکارتی ہے, اور میرے آقا کا ارشاد دھارا باندھتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں, گناہ کیا ہی نہیں. کاش ہمیں خالص توبہ نصیب ہو جائے. آج ہم ایک ولی کامل, ایک ولیہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ سجایا ہوا ہے. میرے امیر سنت کی والدہ ماجدہ, 17 صفر المظفر آپ کا یوم عرس ہے. اللہ تعالی نے انہیں بڑی برکت عطا کی ہے. ان کے انتقال کے بعد جہاں ان کا انتقال ہوا تھا اس مقام سے روزانہ انتقال کے وقت خوشبو کی لپٹے آیا کرتی تھی. لوگ آ کر سونگا کرتے تھے کیسا عظیم و شان اور شاندار جانا تھا. اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ قابل رشک ہو، قابل عبرت نہ ہو. اللہ ہمارا خاتمہ قابل عبرت نہ کر. تجھے مشتاق و فاروق کا واسطہ. ٹکڑوں سے تو رخ کدھر کرے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جا آئیے من کا بس سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا گا آپ کو خواجہ پیا گا واسطہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ میں پکارے جا Bye. داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا دولتِ دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں دولتِ دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں مجھے کو دیوانہ مدینے مجھے کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا کیا ورز در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے کیا ورز در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے ہے سلامت آستانہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا رات دل رویا کروں عشق رات دل رویا کرو عشق رسول پاک میں ایسا عاشق دو بنا ایسا عاشق دو بنا بہر رضا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا مجھے میٹھے مدینے کا عطا کر دو شغا ہم مجھے میٹھے مدینے کا عطا کر دو شغا میرا سینا بھی مدینہ میرا سینا بھی مدینہ دو بنا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو شان ہے میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل، کامل کہاں جائیں گے، کامل آ رہا رہنما، ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور جو کامل ہوں ان کے رہنما ہیں میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ دربار ہے جہاں بہت زبردست ولی کامل جن کی نیکی کی دعوت سے بے شمار غیر مسلم مسلمان ہو گئے، ان کا نام ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ نوازشیں لینے کے لیے میرے داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں وقت گزارتے ہیں، اب بھی ان کی چلا گاوا موجود ہے جہاں میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا وقت گزارا اور وہاں اللہ عز و جل کی عبادت کی ان کے قرب میں آ کر، کہ جہاں یہ اللہ کے نیک بندوں کی مزارات ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت چھماچھم برستی ہیں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالی کی خاص نظر کرم اپنے ان بندوں پر پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت پانے کے لیے ہمارے اسلاف اس طرح بزرگان دین کی صحبتوں میں جاتے، ان کے مزارات پہ جاتے، جیسے کہ موقع داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کا ہے تو خود غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل ہمارے لیے کتنی زبردست اس میں رہنمائی کر رہا ہے. تو آج بھی الحمدللہ کوئی جا کر مدنی چینل پر تو نظارے کروائے جا رہے ہیں داتا صاحب کے مزار شریف کے، اور بس منگتوں کا تانتا بندھا رہتا ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے داتا صاحب کے صدقے میں. ہم اگرچہ دور ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ذکر کے صدقے میں ہم یہاں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، داتا صاحب کا کر رہے ہیں، غریب نواز کا کر رہے ہیں، امیر سنت کا کر رہے ہیں، ان کے والدہ کا کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ہم ذکر خیر کرنے کی اپنی اس گندی زبان سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پیارے ذکروں کا صدقہ ہماری زبان گناہوں سے پاک کر دے، ہماری آنکھیں گناہوں سے پاک کر دے، ہماری آنکھیں ستھری ہو جائیں، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کا صدقہ نصیب ہو جائے، نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وفا جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زمان جس کو سب کن کی کلجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے خود سر کی پتیاں پتلی پتلی گولے خود سر کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اس کے خطبے کی غیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جسے تاریخ دے جب مگانے لگے جسے تاریخ دے جب مگانے لگے اس چمکواری رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام وہ تصور کو جلت کا مشتا ملا وہ تصور کو جلت کا مشتا ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا پربا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا پربا کا چاند اس سے افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا ممبر بنی گردنِ عالیہ اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام التقویٰ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد وہ اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کرسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا جا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی قربت پہ لاکھوں سلام ڈال کے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس سے جل کے لاکھوں امام صدے فیض سے دل کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے دل کے لاکھوں امام صدے میرے شیخ مریفت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان